Siis Timon kitara ei kuulunut mihinkään. Kuulokkeet päähän, niin mä kuulisin tuon metronomin. Kun mä rummutan, niin mä en kuule tuota metronomia. Pitääkö mun hakea kuulokkeet? No niin, sitten Timo soittaa vaikka Olen. Ei se väliin. Niin, mutta kato, siinä on se ongelma, että kuule tuota metronomia. Se metronomi on tärkeä tässä, mutta en mä kyllä tiedä miten. Edelleenkään mä en ymmärrä, miten tää voi toimia. Joo, mutta sit... Miten tämä voi toimia? Mä en vielä tiedä, mutta siis miten se voi toimia ilmasta? Jos kaikki soittaa saman metronomin mukaan, niin sitten sit ei kukaan voi kuunnella toista, mutta vai onko se, kun se kone säätää sen? Me niin kuin soitaan niin kuin eri ajassa. Ei, kun se metronomi on eri ajassa teillä kuin mulla. Tai niin kuin sillä lailla. Niin. Mutta ei tämä silti voi toimia, mutta tehdään niin, että koittakaa nyt soittaa jotain biisiä ja mä koitan laulaa siihen, niin sitten nähdään, että tämä on mahdotonta. Onneksi tuli Fondant USAsta. Ei pitäisi kaikilla olla tommonen mikrofoni kuin sullakin ja toi pitäisi jotenkin niin kuin eri lailla kuuluttua. mä tipun tota... start with this. We are just figuring it out. Good. Yay. That's good. Mitä? Yeah, that's one problem. I don't have a input to my laptop, so. Okay. Oletteko te siellä vielä? Joo, täällä ollaan. Mut Juha ei.